Ja. Wstaję skołowany z pytaniem, gdzie jestem? Gdzie? Łebko napierdala jak po ruskim blisko w lesie. Wszędzie biel, może ten, to jest niebo. To by nie biegł w chuja cewnik, ani w żyły węflo. Szybkie myśli, co ja robię, co jest jawą, co snem. Koks, lotnisko, kafarów, wrzaski, open piskio. Prosta dziwna miłość, taka egzotyczna, bohemiarska, nielogiczna. Rozmyślania mu przerywa blond tupera w fartuchu. Mówi, że jedyny przeżył, panie świeć nad ich duszą. Był wypadek, cud, że z nim wszystko gra. Chociaż to skrubienie w brzuchu to coś jest nie tak. Się popatrzy, bo się w końcu zwolnił sprzed. Ciągłe braki, grube wałki, jebać NFZ. Się nie martwi, za godzinę przyjdzie ktoś. A i pan policjant czeka parę pytań do kurwa co robi. Uchyla okno, patrzy trzy piętka w dół. Może ryna lub piorun ochrono, taki chuj. W kichach ból, zajechany jak żul. Musi się stąd wyrwać zanim trafi na stół. Za białym parawanem, przykryty prześcieradłem. Sztywny typ, oczekuje na transport do Kostnicy. Podmienia koja, kładzie na jego miejscu i liczy na szybkie przybycie woźnicy. W myślach przebłyski, mit o Charonie. Szpitalny korytarz, styk, zbysk, bonet, zysk, śliski grunt. Bliski koniec, jak z tego wyjdzie, rzuci te życie szalone. Winda zjeżdża w dół, chłód piwnicy. Jeszcze tylko moment i dzida jak z procy. Chcę zobaczyć słońce, poczuć zapach ulicy. Klapy trzask, zapadła ciemność jak w nocy. I bilet, ile story, jeszcze się powtórzy. Jeden krok, dwa w tym, bo przyjdą takie chwile, w chwile przyjdzie taki dzień, że pokonam przeciwności. Chcę nowe, lepsze życie mieć. I bilet, tych historii, jeszcze się powtórzy. Zamykasz oczy, wszystko sobie przypominasz. Te własnych myślach, dość po głowie się. Nie masz wyboru, pozostaje ci przetrwać. Gdy ruszył karawan, poruszyło się sumienie w nim. Ciemności parawan, w bani leci niemy film. Wiele by dał za tę filię, anioła głos. Śmierć o głos, bo oni za nim jak Kill Bill. Jak frisbee, karma nie wraca do miski. Proceder nie popłaca, daruj se szlochy i piski. Czyś wolny od brzytwy, jak Heathcliff na wzgórzu. Urwany z gonitwy, czy sitwa już. Bo co ci bliki, teraz myślisz jak się z tego urwać. Wyjść z tego z twarzą, a nie jak zwykła kurwa. Broch, ciasna trumna, zamknięty jak Truman. Pocisnę zawiasy, skopa i wyfruwam. Auto staje, on szykuje się do akcji. Kiedy nagle znowu rusza, pojo przejęli go tamci. Ze znajomych ust dobiega rechocząc tekst. Tak to jest, gdy masz w dupie GPS.